NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. is er na de Russische schijnreferenda in de bezette Oekraïnse gebieden door de internationale gemeenschap nog iets te doen tegen het proces van annexatie dat nu in Moskou is begonnen. Daarover praat ik met Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht. En cartoonist Jip van den Toorn maakte de beste politieke tekening van het afgelopen jaar. En zij komt langs. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kam. De Europese Unie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. Aanleiding vormen de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. We accepteren die referenda niet, evenmin als een annexatie van Oekraïnse gebieden, zegt commissievoorzitter von der Leyen. Er wordt onder meer gewerkt aan een prijsplafond voor olie uit Rusland. Bovendien moeten de sancties de handel met het land nog verder aan banden leggen. Volgens von der Leyen loopt Rusland daardoor 7 miljard euro mis. Het kabinet vindt het zorgwekkend dat de gasleidingen in de Oostzee zijn gesaboteerd. De situatie zal de energievoorziening niet direct in gevaar brengen. Maar het is wel alarmerend, zegt energieminister Jetten. Laatste berichten zijn ook dat Nord Stream 1 echt hele grote schade daarbij heeft opgelopen. Er wordt nu internationaal onderzoek gedaan naar wie hier achter zit. Maar dat kan op termijn natuurlijk echt wel effect hebben voor de leveringszekerheid voor Europa. De laatste tijd kwam er heel weinig gas door Nord Stream 1 van Rusland naar Europa toe. Maar in de afgelopen jaren speelde dit wel een belangrijke rol voor bijvoorbeeld een land als Duitsland. Duitse inlichtingendiensten denken dat de gaspijplijn Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar is en beschadigd, meldde het Duitse dagblad Tagesspiegel eerder vanmiddag. Beide buizen van Nord Stream 1 zouden snel gerepareerd moeten worden. Als dat niet gebeurt, zullen ze door het binnenstromende zoute water gaan roesten. Ook de Ruslandgezinde leider van de bezette regio Zaporizhia heeft de Russische president Poetin gevraagd om aansluiting bij Rusland. Eerder vandaag gebeurde dat ook in Donetsk, Lugansk en Gerson, na de bekendmaking van de uitslagen van de schijnreferenda in de regio. Energiebedrijven die te snel verhoogde tarieven doorvoeren riskeren een boete van de autoriteit Consumentenmarkt, zegt de toezichthouder. Eneco, Green Choice en Essent kondigden vorige week forse tariefsverhogingen aan per 1 oktober, maar die hadden volgens de wet 30 dagen van tevoren moeten worden gemeld. Als een zelfrijdende auto schade veroorzaakt, dan moet de fabrikant daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Dat stelt de Europese Commissie voor. Op dit moment is vaak onduidelijk wie er precies verantwoordelijk is. Het Europees Parlement en de EU-landen moeten zich nog over het voorstel buigen. Utrecht trekt bijna 7 miljoen euro uit om mensen te helpen die in de problemen komen door de hoge energierekening. Minima, studenten en mensen met een middeninkomen worden per 1 oktober gecompenseerd. De stad wil de koopkrachtmaatregelen van het Rijk vanaf volgend jaar niet afwachten, zegt de wethouder. Het Rijk neemt natuurlijk verschillende maatregelen, maar die gelden vanaf 1 januari. En wij willen nu mensen helpen. Nu kloppen de mensen bij ons aan en ook bij allerlei organisaties in de stad. Dus daarom zeggen wij van, we kunnen daar niet op wachten. Laten we mensen nu helpen om te voorkomen dat ze in grotere problemen komen. Utrechters die al jaren in de bijstand zitten krijgen automatisch een extra maandelijkse toeslag. Mensen met een laag middeninkomen kunnen een eenmalige vergoeding aanvragen. Formule 1-coureur Alexander Albon is hersteld van zijn blinde darmontsteking en rijdt dit weekend weer mee in de Grand Prix van Singapore. De Nederlandse Nick de Vries mocht zijn plek tijdelijk opvullen, maar moet nu weer terug naar de reservebank. Albon viel 2 weken geleden vlak voor de race Monza uit. De Vries viel toen last minute vorm in en maakte daarmee zijn debuut in de Formule 1. En dat verliep goed. Hij haalde daarmee meteen 2 punten voor het kampioenschap. Het weer tot besluit. Afwisselend wolken, zon en buien bij maximaal 14 graden. Vanavond wordt het langzaam droog, maar er kan wel wat mist ontstaan. Morgen opnieuw kans op buien bij een graad of 15. En wij gaan voor de situatie op de weg naar Bianca Damink. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en ook bij Nijmegen. Wat opvalt zijn ook de ongelukken in de Randstad. Op de A4 sta je vast van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp is de vertraging 40 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. Van Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur oponthoud tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten na een ongeluk. Op de A5 heb je daardoor ook 20 minuten oponthoud richting Hoofddorp. Op de A10 Oost richting Zaanstad is de vertraging een half uur na een ongeluk. En het staat vast op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, dus op de wegen tussen Nijmegen en Os. Vertraging is een half uur daar tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. En ook de andere kant op heb je een half uur tijdverlies. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als SASAS er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Over de legitimiteit van de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden was van tevoren al veel skepsis, ook bij de Amerikaanse ambassadeur bij de VN. Let me be clear. The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize or allegedly annex as anything other than part of Ukraine. We reject Russia's actions unequivocally. Verwacht wordt dat de annexatie door Rusland van de vier regio's in Oekraïne de komende dagen een feit wordt. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. De uitslag van de schijnreferenda is er en die is niet verrassend. De Russische bezettingsautoriteiten in het oosten van Oekraïne zeggen dat inwoners van de regio's Lugansk, Zaporizhia en Kherson massaal hebben gestemd om bij Rusland te horen. Wat nu volgt is de feitelijke annexatie van die gebieden door Rusland. Maar hoe zit dat volkenrechtelijk eigenlijk? Mag dat zomaar? En is er nog iets tegen te doen? Ik vraag het aan Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de UvA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat proces van annexatie waar Rusland nu mee bezig is, is door de internationale gemeenschap op geen enkele manier te stoppen. We hoorden net, ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Is er nog iets aan te doen? Dit is echt de kern gewoon van waar de Verenigde Naties in 1945 voor is opgericht. Dat gewoon grenzen werden vastgesteld om een einde te maken aan al die wereldoorlogen. En toen werd er gezegd van die grenzen, die gaan we nu niet meer schenden. Alle staten moeten zich daarin houden. Dus het illegaal annexeren van territorium, dat mag echt niet. Maar nou ja, dan uw vraag. Kun je er iets tegen doen? Yeah. Maar kun je er heel veel meer aan doen dan we nu al doen? Dus je kunt er militair natuurlijk iets aan doen. En dat gebeurt ook. Mm-hmm. Er wordt gevochten om te proberen die territoria terug te onder de eigen macht te krijgen. Wij als westerse landen leveren daar militaire steun voor. Eventueel kan dat opgeschaald worden naar ook daadwerkelijk zelf daarmee gaan vechten. Dat is tot nu toe nog niet wenselijk geacht. Hè. Dat vinden we tegen onze belangen in, vooralsnog. Yeah. Dan heb je sancties. Ja, die worden ook al heel erg ingezet. Je hebt juridisch procederen. Nou, daar lopen al zaken, want Rusland is natuurlijk niet pas nu bezig met het annexeren van die territoria en heeft ook de Krim al eerder geannexeerd in 2014, ook met zo'n nep-referendum. En sindsdien lopen er dus ook al juridische zaken, bijvoorbeeld bij het internationaal gerechtshof, waarbij Oekraïne Rusland heeft gedaagd en gezegd, ja, jullie zijn dat illegaal aan het annexeren. Maar de annexatie van de Krim, die was natuurlijk al 8 jaar geleden. En daar loopt dus nu nog steeds een procedure bij het internationaal strafhof. Ja, Dus je kunt, kijk, uiteindelijk moet je een oorlog gewoon militair winnen. Dat recht, hè, en ik ben jurist, en dat is ontzettend belangrijk voor allerlei redenen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk een uitspraak van het internationaal gerechtshof of weer een resolutie in de Verenigde Naties stopt in ieder geval op dit moment Poetin niet. Nee. Dus dat maakt het heel lastig. En daarbij is het is wel heel belangrijk, maar het duurt dus ontzettend lang. Dus inderdaad, toen de Krim werd geannexeerd... Sorry dat ik u een reden van, maar op welke manier mm-hmm. is het dan belangrijk om het dan toch te doen als het blijkbaar Poetin niet stopt? Nou, bijvoorbeeld voor toch de norm stellen dat het bewijs... dit is ook een informatieoorlog. Dus er zijn allerlei steun. Poetin wordt in het zadel gehouden door allerlei steun. Dus door steun van eigen achterban. Toch verrassend veel Russen die nog steeds denken dat dit een rechtvaardige oorlog is. Door andere landen, door allerlei andere machthebbers in Rusland die hem in het zadel houden. En door maar allerlei uitspraken te laten doen door rechtbanken en door de Verenigde Naties dat dit echt anders zit, dat het juridisch niet mag, probeer je een bijdrage te leveren aan het af laten brokkelen van die steun. Ja. Dat lijkt heel beperkt, maar mm-hmm. het is wel heel belangrijk, omdat je namelijk ook niet heel veel andere mogelijkheden hebt. Het is ook een erkenning voor de slachtoffers. En je hoopt dat uiteindelijk, ook op de lange termijn, door dit soort uitspraken van het internationaal gerechtshof, dat wel bijdraagt aan een nieuwe, nou in ieder geval een narratief, een verhaal van wat er werkelijk wel is gebeurd, in plaats van dat allerlei desinformatie de boventoon blijft voeren. En als we dan even weer teruggaan naar deze referenda en annexatie. Welke internationale rechtsregels schendt Rusland hiermee? Ja, je zou bijna zeggen welke niet. Dus sowieso, ik noemde net al de Verenigde Naties in 1945. Nou, er zijn bijvoorbeeld dingen afgesproken als dat je niet in de binnenlandse aangelegenheden van een andere staat zal bemoeien. Nou, dat doe je natuurlijk enorm als je territorium afbrokkelt. Territoriale integriteit is natuurlijk nog een escalatie meer. Dat je echt probeert dat gebied te ontregelen en af te pakken. Mm-hmm. Ja, en dit is ook eigenlijk de allerzwaarste norm die we in de Verenigde Naties in het internationaal publieke recht kennen, namelijk agressie. Maar dat was, wat dat betreft, was dat die hele invasie ook al. Hè? Sinds 24 februari van dit jaar, maar ook al sinds 2014, toen de Krim werd afgepakt en toen er werd gevochten in de Donbass. Dus wat dat betreft is er niet zo heel veel nieuws onder de zon. Nee, niet in ieder geval iets waar Poetin zich iets van aan lijkt te trekken. De VS zeggen dat ze in de VN-veiligheidsraad een resolutie gaan indienen om de referenda te veroordelen. En ze vragen andere landen de annexaties door Rusland niet te erkennen. Hoe kijkt u daarnaar? Kan zo'n deze resolutie verwachten we snel? Hè? Kan dat nog iets uithalen? Nou kijk, we moeten denk ik gewoon zien, en dat moeten we hebben geleerd sinds in ieder geval 2014 of eigenlijk 2008 met Georgië. Poetin zelf heeft duidelijk een campagne om dit te doen. Die stopt niet. Maar het gaat heel erg om welke steun hij nog geniet. En je ziet dat ook met zo'n resolutie in de VN. Wat dat hopelijk wel teweeg kan brengen, is dat andere landen die hem steunen, zoals India en China, dat die op een gegeven moment ook gaan denken van ja, in ieder geval gedwongen worden om ook die speelruimte van Poetin wat in te perken. En verwacht u echt dat dat gaat gebeuren? Nou, we zien de afgelopen weken echt wel daar beweging in. Dat India, de leiders van India en van China toch wel opmerkingen hebben gemaakt waarbij ze eigenlijk aangeven aan Poetin, je hebt niet de onbeperkte ruimte. Dat betekent niet dat we hoeven te verwachten dat zij nu Poetin gaan stoppen. Want blijkbaar vinden ze het best oké. Okay, en ze hebben daar ook eigen belangen bij. Maar in ieder geval wat je kan proberen te bereiken is dat zij, dat gebeurt dus al wat. Maar in ieder geval gaan signalen naar Poetin, er zijn grenzen. En als je hiermee verder gaat, dan verlies je misschien onze steun. Ja. Het is weinig, maar dus de dat hoop, is dan wat je met zo'n VN, de hoop met zo'n VN-resolutie is eigenlijk belangrijk. Landen als India en China overtuigen dat zij grenzen moeten stellen aan Poetin. Ja, kijk, en het is allemaal beperkt. Hè. Uiteindelijk, mm-hmm. en dat zei ik net ook al, dat is een beetje het gekke voor ons juristen. Ik bedoel, natuurlijk is dat recht heel belangrijk, maar het kan maar zoveel. En sancties kunnen ook maar zoveel. Uiteindelijk moet dit conflict op de grond militair beslecht worden. En gaat het erom hoe sterk Oekraïne is, hoeveel steun zij krijgen. Of misschien, Rusland is nu ook nogal agressief bezig tegen ons, hè, tegen Nord Stream. Nou, inderdaad, want als we daar naar kijken, de aanslagen op de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, vlakbij Denemarken. Er wordt gespeculeerd dat Rusland erachter zit. Kan je zeggen dat dat een gewapende aanval op een NAVO-land Denemarken is? Ja, ik denk dat nog niet. Gewapende aanval, dat is een vrij hoge kleine categorie in het internationaal recht. Je hebt sowieso, is dit, als dit door Rusland is gedaan, hè, dat weet ik niet. Maar als dat zo is, dan schendt dat allerlei normen van het internationaal recht. Eén daarvan is dit nou een gewapende aanval? En dat is relevant omdat een gewapende aanval ook het legitimeert, rechtvaardigt dat je geweld mag gebruiken om je daartegen te verdedigen. Nou, hebben we dat in zekere zin niet nodig, want die gewapende aanval is al lang gepleegd in Oekraïne. Dus wij hebben allemaal het recht, alle andere landen, om Oekraïne daarbij te steunen. Dus het collectieve veiligheidssysteem. Mm-hmm. Maar als dit ook een gewapende aanval is tegen een NAVO-staat, dat betekent ook dat wij zouden kunnen helpen om, in ieder geval kunnen we Rusland ook op andere gebieden proberen aan te vallen. In ieder geval waar dit geweld vandaan komt. Dus niet alleen maar in de Donbass en de Krim, om te proberen Rusland daar uit te krijgen. Mm-hmm. Maar ook van waar eventueel andere aanvallen vandaan komen. Nou, dit specifieke geval is nog niet een gewapende aanval. Het is wel gewapend en het is een aanval. Maar de categorie van de gewapende aanval, waarvoor je dus het recht op zelfverdediging krijgt, vereist een bepaalde, ja, dat zegt het internationaal gerechtshof, noemt dat dan scale and effects. Dus het moet van een bepaalde waarde zijn, grootheid, om nou echt te rechtvaardigen dat je daar dan tegen geweld mag gebruiken. Mm-hmm. Sowieso een schending van internationaal recht. En je mag proberen, als dat dus zo is, mag je dat proberen allerlei tegenmaatregelen te nemen. Maar voordat je echt geweld mag gebruiken, moet er waarschijnlijk wel iets meer gebeuren. Ja. Maar daarbij is wel heel belangrijk, kijk, wat het internationaal gerechtshof erbij heeft gezegd over die scale and effects, dan gaat het met name over allerlei dingen die op de grens bijvoorbeeld gebeuren. Dus je wordt opeens een soldaat neergeschoten op de grens. Border skirmishes, schermutselingen aan de border. Of een Maar dat is dit nog niet. Dus eigenlijk zegt u, we weten hier nog niet genoeg vanaf. Maar ik begrijp wel dat dit houdt de gemoederen bezig. Het escaleert meer en meer. Dus het is meer dan een aanval op gewoon maar een boerderij. Dit gaat echt om de energievoorziening van landen. Dat is fundamentele, vitale infrastructuur. Dus het gaat wel een bepaalde kant uit. Als er meer van dit soort aanvallen komen, en als het ook blijkt door Rusland te zijn, bijvoorbeeld als data-leidingen ook worden doorgeknipt, dan kan dat wel naar die kant gaan. En dan is de vraag, gaat de NAVO dan ook zelf militaire steun verlenen? Goed, dank u wel voor nu. Over die lekken in de pijpleidingen van Nord Stream 1 en 2 praat ik door met correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Daar is boos gereageerd en de EU-lidstaten Duitsland, Denemarken en Zweden zeggen dat de lekken in de pijpleidingen op de bodem van de Oostzee het gevolg zijn van aanvallen. Ardy, welke andere reacties hoor jij daar in Brussel over vandaag? Nou, bijvoorbeeld van de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die noemt het net als alle anderen sabotage. Die heeft de minister van Defensie van Denemarken op bezoek gehad om samen te bespreken wat ze nou kunnen doen om dit soort infrastructuur te beschermen. En dan heb je ook de Europese Commissie, Borrell, de buitenlandschef van de Europese Unie, die zegt ook geen toeval, onacceptabel. En degene die dit gedaan heeft, kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie. Von der Leyen, de voorzitter natuurlijk van de Europese Commissie, die zegt ook, we moeten komen met de zwaarst mogelijke reactie. Ja, maar de zwaarst mogelijke reactie of een krachtige reactie, want zoals Borrell zegt, waar moeten we dan aan denken? Nou, dan wordt het gelijk al een stuk ingewikkelder. Want los van de vraag wat mag je, is er ook natuurlijk nog de vraag wat kan je? Hè? Er is niet een Europees leger wat je er bijvoorbeeld ineens op af zou kunnen sturen. En je hoort hier toch ook dat het uiteindelijk vooral de EU-landen zijn die hier zelf hun defensie of hun beveiliging op moeten krikken. En als je het dan toch over de EU hebt, wat zou die dan kunnen doen? Ja, dan kom je weer uit op sancties. Economische sancties hebben we natuurlijk al een heleboel van gehad. En toevallig net vanmiddag, een uurtje geleden, kwam weer een voorstel naar buiten van de commissie voor nieuwe sancties. En wat zijn die sancties dan? Nou, dat gaat dan bijvoorbeeld om een prijsplafond voor Russische olie. Het gaat om meer mensen op de lijst zetten. Een verbod voor mensen om in de raad van bestuur van een Russisch bedrijf te gaan zitten. Maar ik denk ook belangrijk om nog even te stellen, dat zijn sancties die zijn ingegeven na de mobilisatie en de referenda in Oekraïne. En hebben dus nog niks te maken met de aanslagen nu op die pijpleidingen. En sowieso moeten de EU-landen er nog mee instemmen. En je weet dat, er kan over dit soort sancties, hoe erg het ook allemaal is wat er gebeurt, ook nog verdraaid lang gediscussieerd worden. Ja, goed. Dus dat is nog afwachten. Dankjewel, Ardy Stemeling vanuit Brussel en Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Er is veel vertraging voor het verkeer rond Amsterdam en ook tussen Amsterdam en Den Haag. En dat komt door ongelukken. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen. Daar heb je 35 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp kost dat je ook een half uur extra. Er is meer nieuws. De algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek is opgestapt. Het vertrek komt 2 weken nadat aan het licht was gekomen dat een medewerker van de TBS-kliniek een patiënt had gedwongen tot seksuele handelingen. Toch zegt de directie dat dat niet de aanleiding is voor het vertrek. En Giorgia Meloni, die hoogstwaarschijnlijk de nieuwe premier van Italië wordt, zal toch akkoord gaan met de verkoop van luchtvaartmaatschappij ITA Airways. Dat is de opvolger van Alitalia. Eerst was ze nog tegen de verkoop. Air France KLM zou de beste papieren hebben om ITA Airways over te nemen. En luchtvaartmaatschappij American Airlines is al weken in de ban van mysterieuze geluiden in hun vliegtuigen. Op verschillende vluchten horen mensen rare geluiden uit de intercom komen en één passagier heeft er zelfs opnames van gemaakt. Oké. Het lijkt alsof een passagier een grap uithaalt, maar er was niemand te vinden bij de intercoms op dat moment. En volgens American Airlines is het systeem ook niet te hacken. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke cartoon, is dit jaar gewonnen door Jip van den Toorn. De 5-koppige jury koos unaniem voor haar tekening Milieubewust, die op 10 mei in de Volkskrant stond. En de winnaar is hier bij mij in de studio. Jip van den Toorn, gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, op jouw winnende tekening zien we een vrouw. Ik ga hem beschrijven, hè? Dat moet op de radio. Dan zien we een vrouw en een man relaxed in het vliegtuig zitten. En de vrouw zegt: eigenlijk kan dit dus niet. En met als ondertitel: Brenda had besloten milieubewuster te gaan vliegen. Nou, dat is mijn interpretatie daarvan. Dus wel vliegen, maar je ondertussen generen. En dat lijkt een beetje een soort van de hypocrisie van deze tijd aan te stippen. Vliegschaamte, klopt dat? Ja, klopt. Ja, en dat we het eigenlijk allemaal doen. Zeg maar wanneer je een hamburger eet. Of wanneer kan je, eigenlijk je weet niet, dat het niet kan, maar je doet het toch. Eigenlijk wil ik geen vlees eten, maar doe het toch. En dan zit die milieubewustheid er meer in dat je het dat je het benoemt, maar uiteindelijk nog steeds hetzelfde doet. Ja, dus je handelen niet aanpast. Ja, maar het is ook wel. Ik denk, het gaat eigenlijk ook gewoon over mij, zeg maar. Ik denk dit ook. Ik heb ook best wel vaak dat ik dit gewoon doe. Ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Ja. Ik ken. Ja. Ik ook. Dus iedereen is een beetje Brenda, geloof Iedereen ik. Is een beetje Brenda. Aha. En haal jij altijd, put jij uit je eigen leven? Qua inspiratie? Ja, nou, ik heb dus 2 keer per week een beeldcolumn in de Volkskrant. Ja. En ik merk wel dat vaak is het nieuws zo groot en allesomvattend en moeilijk behapbaar. Zoals wanneer, weet ik veel, Poetin Oekraïne binnenvalt. Of wanneer gasleidingen oproepen. Of dingen uit intercoms van vliegtuigen. Dat moet ik nog steeds even laten bezinken, wat je net zei. Maak jij daar beeld van gelijk? Ja, dat zie ik wel meteen voor me. Wat zie je dan? Meer dat je in zo'n vliegtuig zit en dat dat dan gebeurt. Dat lijkt me toch best wel creepy. Ja. Maar ik heb vooral met nieuwsdingen dat ik. Ik ben natuurlijk geen politicoloog of geschiedkundige. Dus ik vind het soms wel moeilijk om daar dingen over te zeggen of duiding te geven. Maar waar ik wel duiding over kan geven, is wat het met mij doet en mijn omgeving. En hoe ik ermee omga en mensen om me heen ermee omgaan. Dus dat is wel hoe ik vaak te werk ga of zo. Dus dan ben ik vaak zelf wel mijn eigen spiegel of mijn eigen fascinatie. Ja, want je collega's doen dat wel vaak. Die grijpen wel ook Poetin aan en dat soort personen of de oorlog. Dat is dus iets. Maar jij, hoezo zou je daar een politicoloog of een oorlogskundige of als het überhaupt bestaat voor moeten zijn? Nou, er is wel iets in mijn beeldcolumns waarbij ik een andere manier van denken wil. Mensen daartoe wil aansporen of zo. Ook mezelf eigenlijk ook. En ik denk dat ik dat alleen maar kan doen met onderwerpen waar ik echt veel vanaf weet of veel bij voel. Mm-hmm. En ik denk dat wanneer Poetin Oekraïne binnenvalt, dat is verschrikkelijk, maar daar kan ik niks nieuws bij inbrengen of geen nieuw inzicht in geven. Ja. Maar ik kan wel een nieuw inzicht geven in hoe wij daarmee omgaan of hoe wij dat, hoe dat bij ons binnenkomt als wij zien dat die oorlog gebeurt. Ja. Weet je wel? En wat is bijvoorbeeld op dit moment iets wat jou bezighoudt, waar je nu mee aan het stoeien bent in je creativiteit qua onderwerpen of thema's? Ja, nu eigenlijk is mijn hoofd voornamelijk vandaag die prijs die ik gewonnen heb. Wat nou, dan absurd gaan we naar is. De prijs, Jip. Ja. We gaan naar die prijs. Want wat betekent dit voor jou? Ja, absurd. Ja, het is een soort. Want mijn idolen hebben dit voor mij gewonnen. En ik ben de jongste ooit die hem heeft gewonnen. En de eerste vrouw. En het zijn heel veel mensen die het al 30 jaar doen, weet je wel, die ontzettend goed is, die gewoon mijn idolen zijn. Dus ik stond gisteren voor een ruimte met allemaal cartoonisten die ik fantastisch vind. Die prijs in ontvangst nemen. Dus dat was gewoon een heel soort absurde film. En als ik het wist, had ik misschien ook een betere speech voorbereid of leukere kleren aangetrokken of zo. Maar ik had gewoon. Je had ook echt niet verwacht dat je. Nee, zou ik had het helemaal niet verwacht. En Pieter Klok was wel ineens gekomen, mijn hoofdredacteur. De hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja. Ja, en toen dacht ik, wat doe jij nou hier? Maar ik vond het heel gezellig dat hij er was, weet je wel. Maar later dacht ik, oh ja, hij wist het natuurlijk gewoon. Wat had je willen zeggen in die speech? Welke zin ben je vergeten? Ik denk dat ik de dingen heb gezegd die ik wou zeggen. Alleen. Namelijk? Het ding is, ik heb die prijs gekregen en ik stond ineens voor een ruimte met allemaal mannen waar ik enorm naar opkijk. En ik ben dus de eerste vrouw die hem heeft gewonnen. Ja. Dus ik heb iets gezegd in de trant van. Ik vind het fantastisch om hier te zijn. Het is ook wel gek dat ik de eerste vrouw ben die hem heeft gewonnen. Jullie kunnen er natuurlijk ook allemaal niks aan doen dat jullie man zijn. Maar ik hoop dat dit een nieuwe generatie vrouwen aanwakkert. En ook jonge illustratoren aanwakkert. Of vrouwen, mannen, alles ertussenin. Omdat het vak ook weer te doen, want het is een heel mooi vak. Ja. Ja. Nou, fantastisch. Hartstikke gefeliciteerd. En ik wilde eigenlijk een oude cartoon uitlichten, omdat ik die makkelijk uit te leggen vond en heel goed op de radio. De Baudet bingo. Oh ja. Maar die is echt al 3 jaar oud. Maar hij is nog steeds zo actueel. Je hebt dan Baudet getekend, boven Baudet bingo. En dan de woorden die hij heel vaak noemt. Dus de linkse media. Lees mijn essay of boek maar. En wat flauw dat iedereen over één zinnetje valt. Nou, die heb ik volgens mij vorige week weer gehoord, toch? Ja. Dus het is heel actueel. Ja, en sommige cartoons kan je ook gewoon hergebruiken. Omdat dingen in het nieuws gewoon weer opnieuw gebeuren. Het is een grote loop. Ja. Dus ik had ook over Hartkamp een illustratie gemaakt. En die valt nu weer met dat hotel waarbij protesten zijn. Opnieuw te gebruiken. Ja. Jip van Toorn, hartstikke gefeliciteerd. Winnaar dus van de Inktspotsprijs 2022. Yes. En dit was dit eerste half uur, maar zometeen. Net als corona is ook de vogelgriep iets waar we in Nederland mee moeten leren leven. En daarom zijn pluimveehouders blij dat er eindelijk uitzicht lijkt op vaccinatie van hun kippen. Ster. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Medewerkers met burn-out-klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Het kabinet wil zorgmedewerkers met long-covid eenmalig 15.000 euro geven. Dat bedrag is niet bedoeld als compensatie, maar ter erkenning van het leed dat ze ondervinden. De Raad van State moet zich nog uitspreken over de regeling. Het kabinet heeft de Raad gevraagd te beoordelen of de hoogte van het bedrag in de juiste verhouding staat tot andere overheidsuitkeringen. De Europese Unie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. Aanleiding vormen de schijnreferenda in de Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Er wordt onder meer gewerkt aan een prijsplafond voor olie uit Rusland. En bovendien moeten de sancties de handel met het land nog verder aan banden leggen. Ook de Rusland-gezinde leider van de bezette regio Zaporizhia heeft de Russische president Poetin gevraagd om aansluiting bij Rusland. Eerder vandaag gebeurde dat ook in Donetsk, Lugansk en Kherson, na de bekendmaking van de uitslagen van de schijnreferenda. Energiebedrijven die te snel verhoogde tarieven doorvoeren riskeren een boete van de autoriteit Consumentenmarkt. Dat meldt de toezichthouder in een brief. Eneco, Green Choice en Essent kondigden vorige week forse tariefsverhogingen aan per 1 oktober. Maar die hadden volgens de wet 30 dagen van tevoren moeten worden gemeld. En wij gaan naar de situatie op de weg met Bianca Damink. Het zijn de ongelukken die veel vertraging veroorzaken. In Brabant merk je dat op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel heb je 40 minuten oponthoud. De A4 bij Zoeterwoude-Dorp is weer vrij richting Amsterdam, maar je hebt daar nog wel een half uur vertraging vanaf Den Haag. Van Amsterdam naar Den Haag op de A4 heb je 40 minuten oponthoud nog tussen Amsterdam en knooppunt Burgerveen. Daar zijn na een ongeluk nog 3 rijstroken dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Op de A12 bij Bleiswijk heb je ook nog een half uur oponthoud na een aanrijding. Dat is van Utrecht naar Den Haag. En op de A15 ging het mis van Nijmegen naar Gorkum tussen Andelst en Ochten. Je moet daar rekenen op 20 minuten extra reistijd nog. En de rechterrijstrook is daar dicht. En voor het weer is in de studio aangeschoven Gerrit Hiemstra. Ja, wel, ik zie hier vanuit het raam heel veel regen. En ik hoorde net ook onweer en ik zag het ook. Wat is het weer in de rest van het land? Van alles wat. We hebben inderdaad buien met onweer. En dan plenst het ook even flink. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. En als je dan van een afstandje naar die buien kunt kijken, dan is dat prachtig om te zien. Oh ja? Ja, zeker. Waarom is dat prachtig voor jou? Nou, meestal is dat een beetje verborgen. Dan zitten er meer wolken voor, maar vandaag niet. Je kon prachtig die buien zien hangen op flinke afstand. Dus dat was echt een heel mooi gezicht. En wat verwacht je morgen qua weer? Sorry. Ik heb geen glaasje water wat ik je kan aanbieden. Vannacht dan... Dan verdwijnen die buien, dan wordt het helder. En dan krijgen we te maken met mist. Dat kan ook dichte mist zijn. Dus morgenochtend is dat voor het verkeer oppas geblazen. Die mist die lost dan in de loop van de ochtend al op. En dan krijgen we in de middag weer wat opklaringen. Ook nog een enkel buitje. Temperaturen komen uit op zo'n 13 tot 15 graden. En er is maar heel weinig wind morgen. Mm-hmm. Dan hebben we vrijdag een droge dag. Wel een dag waarbij de wind steeds verder gaat aanwakkeren op de nadering van een nieuw front. Dat passeert dan in de nacht naar zaterdag. Zaterdag overdag hebben we ook perioden met regen. De temperatuur zit dan op zo'n 15, 16 graden. En ja, zondag dan hebben we nog een paar buien. Maar vanaf zondag dan neemt die buigheid geleidelijk af. Aha. En dan wordt het na het weekend wat droger. Nou, dat is dan voor ons wat mooier. Nou ja, dan kunnen we weer naar buiten. Meer naar buiten. Maar er is ook in de rest van de wereld van alles aan de hand. Want er is een orkaan. Zeker. Ian. En die raast door allerlei gebieden. Hoe staat het daarmee? Nou, het is een hele krachtige orkaan. Categorie 4, dus de op 1 na hoogste categorie. Daar komen dan windsnelheden voor van 210 tot 250 kilometer per uur. Mm-hmm. En om je een idee te geven, als de helft daarvan in Nederland zou voorkomen, dan zouden halve bossen omwaaien en zo. Dus het is echt heel heftig. Er wordt ook heel veel regen verwacht. In welke regio's is die nu aan het rondgaan? Ja, het zit in het zuidwesten van Florida. Daar trekt hij schuin over Florida heen en zal daarbij ook een hele hoge vloedgolf veroorzaken van 3,5 tot 5 meter. Het is daar vrij laag allemaal, dus daar zullen ongetwijfeld overstromingen plaatsvinden. En daarna komt er nog een keer heel veel regen. En dan moet je echt denken aan hoeveelheden van 500 mm, 600 mm in die orde van grootte in delen van Florida. Ja, ja, ik zie het hier op de achtergrond bij BBC ook voorbij komen. Dank je wel, Gerrit. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Recht overeind op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Niet eerder was de uitbraak van de vogelgriep in Europa zo heftig als afgelopen jaar. En dus wordt er gezocht naar oplossingen. In Wageningen begint vandaag een proef met vaccineren van 120 kippen tegen de vogelgriep. Verslaggever Mark Robin Visser was erbij. Op het terrein van de Wageningen Universiteit hier in Lelystad zijn stallen en laboratoria. En die zijn allemaal hermetisch van de buitenwereld afgesloten. Zelfs met luchtfilters. Je komt hier echt niet zomaar binnen. Ik sta nu ook voor een deur die nu voor me open gaat. We moeten ons helemaal omkleden in keki-kleurige kleding. En die krijg ik aangeboden door Evelien Germeraad. Die werkt hier. U bent al helemaal aangekleed, hè? Ja, ik heb dit al gehad. Jullie mogen nu nog. Oké, ik ga de kleedkamer in. Dan gaan we nog een keer omkleden. Nog een keer omkleden? Ik heb net omgekleed. Je mag deze aan. Wat is dit? Nog weer een pak. Er moet nog een pak, nog een laag overheen. Je gaat er zo uitzien. Als een wit overal, handschoenen, mondkapje op en een, hoe heet dat? Er komt nog heel wat bij kijken. En je komt niet zomaar naar binnen. We hebben de kippen, in de huidplooi eigenlijk als het ware. We hebben een nekvelletje gepakt. En daar hebben we het vaccin met een naald toegediend. Dit is ook eigenlijk iets vals spelen, maar dit is de groep die niet gevaccineerd is. Oh. Want je hebt ook een controlegroep nodig. Dit is de controlegroep. Dit is de controlegroep. Je wil zeg maar straks vergelijken als je met de groep waar geen vaccin is toegediend, met de groep die waar wel een vaccin aan is toegediend. Die wil je straks met elkaar kunnen vergelijken. Dus deze kippen hebben geen vaccin gehad. Dat is ook de enige groep die dat niet heeft. En je weet al hoe het daarmee gaat aflopen. Dat klopt, ja. je weet dat ze, ja, ze zullen ziek worden en dan geëuthaniseerd. Om het zo humaan mogelijk en ethisch verantwoord te houden. Ja. Nou, ik ben weer buiten. Ik heb mijn eigen burgerkloffie weer aangetrokken. En ik tref Nancy Berends, hoofd van het laboratorium hier. Hè. Mevrouw Berends, waarom werken jullie eigenlijk aan een vaccin wat je helemaal niet mag gebruiken in Europa? Nee, op dit moment zijn er richtlijnen in Europa die zeggen dat er niet gehandeld kan worden in gevaccineerd pluimvee. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je een goed vaccin hebt, waardoor je kan laten zien dat dat wel mogelijk zou zijn. Hiermee gooit de Wageningen Universiteit een balletje op. Nou, zo zou ik het zeggen. Maar niet alleen Wageningen Bioveterinary Research doet dat. Het is natuurlijk een onderzoeksconsortium in Nederland. Maar daarnaast zijn er ook in andere Europese landen heel veel onderzoeken gaande. Want ook in Italië wordt er een vaccinstudie gedaan, waarin vaccins worden getest in kalkoenen. En in Frankrijk worden er vaccins getest in eenden. Dat is daar natuurlijk de belangrijkste pluimveesoort. En wij gaan in Nederland dus vaccins testen die geschikt zouden zijn voor kippen. En uiteindelijk komen al die gegevens dan beschikbaar. En hopen we dus informatie te verzamelen over hoe die vaccins het doen in allerlei verschillende pluimveesoorten. De huidige aanpak is onhoudbaar. Dit kan zo niet verder. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje zien. Hè. Er worden enorme hoeveelheden pluimvee geruimd. En er is op dit moment gewoon echt geen andere mogelijkheid. Denkt u dat we er ooit van afkomen, van dat virus? Nou, dat wordt steeds onwaarschijnlijker. We hebben nu voor het eerst gezien dat het virus in Nederland aanwezig blijft. Eigenlijk ook gedurende de zomer. En daarom hebben we dit jaar ook nog in de zomer veel pluimveebedrijven gezien die besmet zijn geraakt. En de herfst nadert. Daarmee komen alweer de nieuwe trekvogels en mogelijk ook de nieuwe virussen. Dus ik denk niet dat we daar snel weer van afkomen van dit virus. We moeten ermee leren omgaan. We moeten daarmee leren omgaan, maar daarvoor hebben we misschien wel nieuwe strategieën nodig. Dus behalve het ruimen zouden we echt moeten gaan nadenken over vaccinatie. Nancy Berends was dat, vogelgriepexpert van de Wageningen Universiteit die de proef uitvoert. Meegeluisterd heeft Theo Bos, hij is pluimveehouder in Barneveld en zit al sinds september zonder kippen na een uitbraak van de vogelgriep in zijn stallen. Goedemiddag, Theo Bos. Ja, goedemiddag. Sorry dat ik je meteen moet corrigeren. Maar het is 15 april zijn de kippen bij mij geruimd als gevolg van de besmettelijke vogelgriep. Ja, dus dan klopt het toch sinds april zonder kippen? Ja, maar je zei september. Dus ik lees het gewoon verkeerd voort. Er staat ook april. Excuus. Nou, dat is rechtgezet. Ja. Maar deze proef met vaccineren is nu in Nederland begonnen met kippen. Hoe belangrijk is dat voor u? Ik denk, mijn voorgangster gaf het net al ook aan, ik denk van levensbelang voor de sector in Nederland. Ja? Want we raken het virus niet meer kwijt. Het is natuurlijk in het verleden was het altijd met trekvogels. En nu is het ook bij de standvogels. Dus wij zijn nu het jaar rond met de aanwezigheid van het vogelgriepvirus. Ja, en toch zal het nog even duren voordat vaccineren ook echt een feit is. Hoe gaat u dan verder in de tussentijd? Ja, nou, formeel zou ik eigenlijk afgelopen dinsdag, 20 september, al kippen hebben ontvangen. Het zit nog steeds in een gebied waar recentelijk weer een uitbraak is geweest. Dan wordt het op slot gezet. Mm-hmm. Dat betekent dat nu de planning is 8 oktober nieuwe kippen. En wat bedoelt u, het zit in een gebied? U bedoelt dat het virus in een gebied is? Ja, het is bij een bedrijf op een paar kilometer van mij vandaan weer geconstateerd. Oh. En dan wordt er weer een vervoersbod van 30 dagen afgekondigd. En dat gaat dan open op 7 oktober. Dat betekent 8 oktober ik weer kippen mag ontvangen. Ja, en hoeveel kippen moesten er geruimd worden bij u? Bij elkaar, het zijn eigenlijk bijna toch wel 3 locaties en 3 bedrijven bij elkaar. Dat zijn allemaal vrije uitloopkippen. En het ging om 65.000 kippen. Jeetje. En op dit moment staat de Europese Unie het niet toe dat gevaccineerd vlees wordt verhandeld. En hoe kan dit vaccineren dan toch een oplossing zijn? Nou ja, we moeten nu aan kunnen tonen dat vaccinatie geen bedreiging is voor de volksgezondheid. Dat het gezond kan worden gegeten en geconsumeerd. En wat dat betreft dus veilig is. En dan kunnen we op die manier gewoon toch vaccineren. En door met de sector om te zorgen dat er vlees en eieren bij de mensen op het bord komt te liggen. Ja, dus voor u is dit echt de enige optie, vaccineren? Op termijn, kijkende naar de situatie nu, maar het is niet alleen Nederland. Als ik gewoon op dit moment kijk naar de uitbraken, Polen, Tsjechië, Frankrijk, ook Noord-Spanje, Duitsland, België, dan is het een Europees probleem. Mm-hmm. Dus willen we dit oplossen, dan moeten we dat ook wel Europees doen. En mijn voorganger gaf dat ook aan. Kalkoenen in Italië, eenden in Frankrijk. Kippen in Nederland. Ja, en 65.000 kippen zijn geruimd. Hoe is dat voor u? Nou, dat is heel raar. Ik heb dat al eens een paar keer eerder gezegd. De dieren worden dan vergast om dat toch humaan te doen. Om die manier in te laten slapen en dan af te kunnen voeren. Maar dan die stilte die daarna ontstaat op je bedrijf, die is oorverdovend. Ja, en dat is eigenlijk niet uit te leggen. En dat is dus nu al een aantal maanden voor u het geval? Ja, ja, klopt. Ja. Nou, dan ik hoop voor u dat het in oktober dus lukt en dat die nieuwe kippen komen. Ja, nee, dat is hopelijk gaan we dan weer gewoon een boterham verdienen. Want 6 maanden geen boterham is, of geen inkomsten, is toch wel, dat is best wel moeilijk eerlijk gezegd. Ja, nou, kan me voorstellen. Dank Theo Bos, pluimveehouder in Barneveld. En wij gaan naar Bianca Damink voor de verkeersinformatie. De files worden nog niet echt korter. De meeste die staan nog steeds in de Randstad en ook bij Nijmegen. En ongelukken die veroorzaken ook veel vertraging. Vooral op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen knooppunt Eckerswijer en Bokstel Noord. Daar heb je 3 kwartier op onthoud en de rechterrijstrook is dicht. Er is meer nieuws. Orkaan Ian heeft veel schade aangericht op Cuba. Daar viel vannacht in het hele land de stroom uit. Hier is terrible, tot aan mijn video. Son lugares muy viejos y aquí la luz eléctrica se fue ahora mismo. Gente que no tiene luz desde las 8 de la mañana. Het is vreselijk. We zitten al sinds 8 uur zonder stroom. Veel huizen zijn beschadigd, al dus deze inwoner van Havana. Inmiddels begint de stroom mondjesmaat terug te keren. En orkaan Ian is nu op weg naar Florida. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Dat is Otis Redding met Hard to Handle. Op dit moment wordt bij de parlementaire enquête gaswinning Hans Alders verhoord, oud-nationaal coördinator Groningen. En hij zei daarin dit. Nou, het is heel duidelijk is al, de verhoudingen zijn totaal verziekt. Hè? Ja, totaal verziekt. Helene Ecker volgt voor ons de enquête, of de parlementaire enquête. Helene, Hans Alders is in 2018 boos opgestapt omdat hij zich buitenspel gezet voelde door toenmalig minister Erik Wiebes. Blikt hij daarop terug tijdens zijn verhoor? Dat verhoor met hem loopt nog, maar hij gaat daar inderdaad uitgebreid op in. Kijk, het meningsverschil wat de druppel was voor zijn opstappen ging erover dat de minister vond dat er minder huizen in Groningen versterkt hoefden te worden omdat de gaswinning uiteindelijk gestopt ging worden. Maar voor Hans Alders betekende het de zoveelste keer dat hij vond dat er afspraken of beloftes niet werden nagekomen. Ja, en hij vond ook dat zijn functie steeds verder uitgehold werd. Aha, en dat fragment wat we net hoorden, over dat de verhoudingen totaal verziekt zijn, waar ging dat nou eigenlijk over? Nou ja, hij zei dat al bij het begin van zijn werkzaamheden als nationaal coördinator de verhoudingen heel slecht waren tussen de NAM, het ministerie van Economische Zaken en de Groningers, hè, Groningse bestuurders. En dat kwam omdat er vaak naar een huis met schade of dat versterkt moest worden alleen werd gekeken als een huis in technische zin, hè, als een hoop stenen, zei hij. Maar ja, hij wees erop dat een huis ook het thuis is voor mensen, hè, dus met een T, en dat een andere aanpak met zich meebrengt. En hij zei ook, ja, een probleem was ook dat de inzichten continu veranderden en dat hij vindt dat mensen gewoon veel te vaak beloftes zijn gedaan die niet werden nagekomen. En door wie werden die beloftes dan gedaan die niet nagekomen werden? Is dat duidelijk? Nou ja, je hebt natuurlijk in de loop van de tijd verschillende instanties gehad die daarmee bezig zijn geweest. Hè. Je had het eerste NAM en toen het Centrum Veilig Wonen. En nou, zo ging dat maar door. Telkens weer een nieuwe aanpak met nieuwe beloftes die toch heel vaak niet zijn nagekomen. En een ander verschil van mening ging over de zogenoemde gebiedsgerichte aanpak. Wat was dat precies? Nou ja, kijk, in ieder geval het ministerie van Economische Zaken die wilde niet zo'n gebiedsgerichte aanpak. Hè. Dat was een aanpak waarbij je veel huizen tegelijk zou versterken. En het ministerie was bang dat dat dan uiteindelijk meer op een soort van stadsvernieuwing zou gaan lijken en dan ook te duur zou worden. En dat daarmee de meest onveilige huizen misschien wel te laat aan bod zouden komen. Maar Hans Alders die dacht daar anders over, omdat het over uiteindelijk heel veel huizen ging in Groningen en dat het dan ook niet zou lukken om woning voor woning te doen. En zei hij, het was ook eigenlijk helemaal niet duidelijk wanneer een huis wel of niet veilig genoeg was. Er was geen enkele bureau in Nederland die zei, we hebben ervaring, we kunnen u wel helpen. Dus ik vind het ook buitengewoon interessant dat ik inderdaad mensen tegen u hoor zeggen, u moest zich richten op de niet veilige woningen. Welke? En dat wisten we toen niet. Dat weten we vandaag de dag ook niet. Nou ja, en dit verschil van inzicht, hè, moet je nou hele wijken tegelijk doen of hele straten tegelijk of woning voor woning, ja, dat speelde eigenlijk steeds hoger op. Nou, verder ging het verhoor van Alders veel over zijn bevoegdheden, hè, als nationaal coördinator Groningen. Hij vertelde dat er bij zijn aantreden eigenlijk nog helemaal niets geregeld was. En dat hij alles vanaf de grond heeft moeten opbouwen. En in een eerder verhoor vandaag met een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken ging het net als gisteren over de sollicitatie van een nieuwe toezichthouder. Waarom was dat? Nou ja, omdat bij die sollicitatie de olie- en gasindustrie direct betrokken was. Je moet je voorstellen, die sollicitatie was op het ministerie. Er werd een baas gezocht voor het staatstoezicht op de mijnen. Dat moet toezien op een veilige olie- en gaswinning. En er zat op dat moment al in 2014 veel spanning op dat dossier. Want het staatstoezicht had net gezegd, die gaswinning moet snel naar beneden, want het wordt te gevaarlijk in Groningen. Ja, en dat je dan de olie- en gassector mee laat doen op het moment dat je een nieuwe toezichthouder zoekt, dat is best gek, want die moest juist toezicht gaan houden op diezelfde sector. En wat zei die topambtenaar van vandaag, Maarten Kamps, hierover? Nou, hij zei dat hij daarover beslist heeft en ook dat dat een gebruikelijke gang van zaken was. Luister maar. Dat was een merkwaardige situatie waar ik zelf toen destijds ook mij wat ongemakkelijk bij voelde. Eigenlijk hetzelfde ongemak wat de heer Van der Meijden gisteren noemde. Maar u was degene die dit hele proces leidde, organiseerde. Zeker. Maar dat kwam eigenlijk voort uit een verleden waarin de Nogepa ook aan tafel zat. Ik heb dat toen gevolgd. Ja, dat zegt hij dus. Hè. Het was een gebruikelijke situatie. Maar wij horen van bronnen in Den Haag dat totaal niet gebruikelijk was. En het is in ieder geval toch een illustratie van de best verrijkende invloed van oliebedrijven op het ministerie. Hè. Wat critici nog wel eens hebben gezegd van fossiele bedrijven als Shell hebben veel te veel invloed op het overheidsbeleid. Nou ja, daar lijkt dit dan hier wel een beetje op. Goed, dankjewel Helene Ecker. De 5 voor 6. Het is weer, ik heb een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. En dan gaan we hem reanimeren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In dit tempo. De spelers en stafleden van SC Heerenveen hebben een reanimatiecursus gevolgd. De voetbalclub hoopt op deze manier beter te kunnen handelen wanneer iemand in het stadion met hartproblemen kampt. Je kin moet omhoog. Dan laat je je kopje zakken. Je kijkt naar de navel. Je luistert met je oor en je voelt met je wang. Bel 112. Vorig jaar op het EK moest de Deen Christian Eriksen op het veld gereanimeerd worden. En ook de Nederlanders Evander Snow en Abdelhak Noudi zijn helaas bekende voorbeelden van spelers die op het veld door een hartstilstand getroffen zijn. 4. In een 3 uur durende podcast met de naam Rookworst is de Haagse rapformatie SFB of SFB te gast. En dan ineens, na ruim 2,5 uur, deelt de presentator Hef een nieuwtje dat hij hoorde van Kees de Koning, die is weer van het platenlabel Top Notch. Kees zei laatst tegen mij, ik was met hem op Curaçao, we waren op Paantje. We zitten bij het zwembad, we zitten Hennessy te drinken. En weet je dat ik Willem Holleder een artiestencontract heb? Para, bro. Willem Holleder heeft een artiestencontract bij Top Notch. Willem Holleder, veroordeeld voor 6 liquidaties. Die Willem Holleder dus zou een platencontract hebben. Of er ooit een single uitkomt, blijft de vraag. Want Holleder zit een levenslange gevangenisstraf uit in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. 3. Samantha Cristoforetti is een bijzondere vrouw. Ze is ingenieur, straaljagerpiloot, spreekt 6 talen en heeft al een tijd het record voor de langste ruimtevlucht voor een vrouw. En vandaag voegt ze daar nog een extra prestatie aan toe. Cristoforetti kreeg als eerste Europese vrouw de leiding over het International Space Station, ISS. As an ESA astronaut, a European Space Agency astronaut, it's obviously an honor and a privilege to represent Europe in space on the ISS. And of course, as an Italian astronaut, it's especially an honor to represent Italy. Tijdens de ceremonie kreeg Cristoforetti symbolisch de sleutel van het ISS overhandigd van de vorige gezagvoerder. Het ISS is een van de laatste plekken waar Europa en Rusland nog samenwerken. 2. En ik blijf even bij bijzonder talent, want vandaag is de Time 100 Next-lijst voor 2022 gepubliceerd. Dat is een lijst van 100 opkomende leiders. En die heeft dit jaar een Nederlands tintje. Want tussen de Golden Globe-winnares Lily Collins en de jongste self-made miljardair Austin Russell staat ook evolutiebioloog Toby Kiers. Zij is verbonden aan de VU in Amsterdam en onderzoekt de biodiversiteit in de bodem. Volgens de jury staat ze in de lijst vanwege haar inzet voor het beschermen van onze ondergrond, die een cruciale rol speelt in klimaatverwarming. Verandering. De term een actieve herinnering ergens aan hebben krijgt een plekje in het dikke van Dalen. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon vandaag gemeld. De uitdrukking wordt al 30 jaar gebruikt in de Haagse politiek. Maar sinds Mark Rutte premier is geworden, lijkt de term volledig ingeburgerd in het Nederlandse taalgebruik. En er staat bij dat ik daar geen herinnering aan heb, dat ik er ook bij zeg. Daarmee kan ik ook niet uitsluiten dat het gebeurd is, maar ik heb er gewoon geen herinnering aan. Dat klopte. Waarom klopte dat? Omdat ik zei dat ik geen herinneringen had aan die stukken. Ik heb er ook geen enkele herinnering aan. Ik heb geen herinnering aan dat op enig moment Ivo op Stelten mij daarover heeft bijgesproken. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Nou, we gaan opletten wanneer we deze weer horen. En na 6 uur gaan we naar Utrecht, want die gemeente biedt al vanaf volgende week extra financiële steun aan veel van haar inwoners. Podcast. De dag. De gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zijn op verschillende plekken zwaar beschadigd. De podcast De Dag. Ik denk dat je eerst moet nadenken over een motief. Wat hoopt de partij die dit gedaan heeft te bereiken? 20 minuten verdieping bij het nieuws. Gerüchten over sabotage maken aber schon die ronde. European leaders are accusing Russia of sabotaging 2 underwater gas pipelines in the Baltic Sea. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Je kunt hem een slimme tacticus noemen, maar ik vind dat hij zijn strategisch opzicht faalt. De podcast De Dag. Wie luistert, weet meer. Ster. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Utrecht wacht niet op het miljardensteunpakket van het kabinet, maar komt zelf met extra steun voor de groeiende armoede. Ik praat erover met wethouder Linda Voortman. En een verslag uit de regio Donetsk over de dreigende annexatie door Rusland. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Eneco en Green Choice zijn niet van plan om af te zien van hun tariefverhoging per 1 oktober. In een brief liet de autoriteit Consumentenmarkt eerder weten dat de energiebedrijven een boete riskeren als ze zich niet houden aan de regels. Die schrijven voor dat een verhoging van de tarieven minimaal 30 dagen van tevoren moet worden gemeld. Essent zegt pas later deze week met meer duidelijkheid te komen over de nieuwe tarieven. De plotselinge wijzigingen leiden volgens de toezichthouder tot veel onrust en verwarring bij de consument. Gaspijpleiding Nord Stream 1 heeft grote schade opgelopen door de explosie, die het gevolg is van sabotage. Als de buis niet snel gerepareerd wordt, zou die door het binnenstromende zoute water kunnen gaan roesten. De energievoorziening zal door die situatie niet direct in gevaar komen, maar op termijn kan het wel effect hebben op de leveringszekerheid voor Europa. De sabotage is zorgelijk, zegt energieminister Jetten. We hebben de laatste maanden als Europa alles op alles gezet om minder afhankelijk te worden van import uit Rusland. Nederland wil zelf eind dit jaar überhaupt niks meer uit Rusland importeren. Dus in die zin zou Nord Stream op een gegeven moment ook voor ons overbodig zijn. Maar het feit dat belangrijke energieinfrastructuur wordt gesaboteerd is natuurlijk erg zorgwekkend. En vraagt ook echt om een internationale reactie van Europa. EU-buitenlandcoördinator Borrell zei eerder vandaag dat de EU met een krachtige reactie zal komen en dat de beveiliging van kritieke infrastructuur wordt opgeschroefd. NAVO-chef Stoltenberg heeft intussen met Denemarken gesproken over mogelijke beschermingsmaatregelen. Het land maakt zich grote zorgen over de veiligheidssituatie in de Oostzee. De Europese Unie kondigt een nieuw pakket sancties aan tegen Rusland vanwege de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. De handel met het land wordt nog verder aan banden gelegd en er komt een prijsplafond voor olie uit Rusland. De advocaten van Ridion Taghi hebben ook de brieven gepubliceerd die Mohammed B. naar Taghi heeft gestuurd. Afgelopen zondag maakten ze al 5 brieven openbaar die Taghi naar B. had verzonden. Daarmee hopen ze een eind te maken aan alle speculaties over de inhoud van de brieven. Formule 1-coureur Alexander Albon is hersteld van zijn blinde darmontsteking en rijdt dit weekend weer mee in de Grand Prix van Singapore. Hij viel 2 weken geleden plotseling uit, waardoor Nyck de Vries last minute voor hem in moest vallen. Die maakte toen zijn debuut in de Formule 1. Het kabinet wil zorgmedewerkers met long-covid eenmalig €15.000 geven. Dat bedrag is niet bedoeld als compensatie, maar ter erkenning van het leed dat ze ondervinden. De Raad van State moet zich nog uitspreken over de regeling. Het kabinet heeft de Raad gevraagd te beoordelen of een dergelijke tegemoetkoming juridisch houdbaar is. Het kabinet wil ook weten of de hoogte van het bedrag wel in de juiste verhouding staat tot andere uitkeringen. Zo kregen slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, veteranen van Dutchbed 3 en transgenderpersonen €5.000 en Q-koortspatiënten kregen €15.000. De Waddenvereniging en de politieke partijen op Schiermonnikoog zijn geschrokken van het nieuws dat drie bedrijven in totaal 500 miljoen euro steken in aardgaswinning in de Noordzee. De bedrijven vinden dat ze rekening houden met de natuur, maar burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog vindt gaswinning niet meer van deze tijd. En daar is de Waddenvereniging het mee eens. Dit bedrijf wil voor meerdere tientallen jaren aardgas gaan winnen. En ik denk dat de wetenschappelijke informatie die daarover is eigenlijk zegt, doe het niet. Dus doe het niet op de Noordzee, doe het niet onder de Waddenzee, maar doe het eigenlijk nergens meer. Zorg voor duurzame, schone energie. De gasbedrijven zeggen tegen Omroep Friesland dat ze best in gesprek willen, maar dat ze niet van hun plannen af te brengen zijn. Het weer tot besluit. Vanavond wordt het langzaam droog, maar er kan wel wat mist ontstaan. Morgen opnieuw kans op buien bij een graad of 15. En we gaan naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. De files worden nu dan echt wat korter. In veel gevallen heb je nog zo'n 10 minuten vertraging. Ongelukken of de nasleep daarvan veroorzaken ook nog oponthoud op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je nog 20 minuten vertraging. Dat is tussen Amsterdam Sloten en knooppunt Burgerveen. Op de A5 doe je er ook nog een kwartier langer over van Amsterdam naar Hoofddorp tussen de knooppunten Raasdorp en De Hoek. En op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch heb je nog een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer helemaal vrij. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, excuus. Er komt verlichting, zei minister Kaag van Financiën nog tijdens de presentatie van de miljoenennota. Het gaat om een pakket van in totaal 17,2 miljard euro. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Maar dat komt voor gemeente Utrecht te laat. En dus kondigen ze daar nu extra maatregelen aan om inwoners te steunen. De gemeente stelt 7 miljoen euro beschikbaar om de stijgende energieprijzen en inflatie het hoofd te bieden. En die maatregelen gaan deze week nog in. Wethouder Linda Voortman, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden het net al, Prinsjesdag werd er door het kabinet 17 miljard gepresenteerd. Waarom dan nu nog die extra maatregelen in de gemeente Utrecht? Ja, kijk, ik kan me inderdaad voorstellen dat die maatregelen een zekere verlichting gaan brengen voor veel mensen. Maar ze gaan natuurlijk in bij 1 januari. En wij hebben nu al te maken met mensen die bij ons aankloppen. Die nu al aangeven het niet meer te redden. Dus vandaar dat we nu toch deze extra maatregelen nemen. En waar worden die 7 miljoen euro aan besteed? Nou, die worden besteed voor mensen met een laag middeninkomen. Dat we ervoor zorgen dat ook Utrecht dus met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, dus het is ongeveer 1900 euro voor een alleenstaande, ook energietoeslag kunnen aanvragen. Dus dat is die 1300 euro. Mm-hmm. En ook dat inwoners met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum vanaf 1 oktober via de bijzondere bijstand de hoge energierekening deels gecompenseerd kunnen krijgen. Uh-huh. En dat geldt dan voor de maandelijkse rekening, maar kan ook voor een eindafrekening gelden. En verder nemen we een aantal maatregelen voor minima, zoals dat we de individuele inkomenstoeslag, dat is een uitkering voor mensen die lang op hun bijstandsinkomen zitten, automatisch gaan uitkeren. Dat er een korting komt voor mensen die een zorgpolis hebben via de gemeente, de U-polis. En ook gaan we ook samen met Stichting Leergeld kledingpassen uitreiken aan gezinnen die daarmee zelf warme kleding kunnen kopen voor hun kinderen. En daar kunnen Utrechters ook snel een beroep op doen dus? Ja, deze maatregelen die gaan allemaal deze week al in. Ja. Dus dat kan inderdaad al heel snel. Want ik zie echt dat het water aan de lippen staat bij mensen. Waar ziet u dat aan? Nou, ik spreek natuurlijk veel mensen in de stad. Hè. Bijvoorbeeld bij de voedselbanken. Daar hoor ik dat er nu ook mensen komen met hogere inkomens dan alleen een minimuminkomen. Terwijl zij juist vaak te maken hebben met mensen die echt heel weinig te besteden hebben, maar nu ook mensen die meer een hoger inkomen hebben en het niet meer redden. Ja, en ik hoorde ook eerder bijvoorbeeld vorige winter al verhalen van mensen die rond konden komen. Die bijvoorbeeld koud douchten. En nu horen we natuurlijk ook verhalen van mensen die hun energie afsluiten of die hun laatste waardevolle sieraad naar een pandjeshuis brengen om toch nog wat te besteden te hebben. Nou, dat is gewoon schrijnend. Dat wil je niet. En vandaar dus deze maatregelen. En wie kunnen er aanspraak op maken? Is het bijvoorbeeld ook voor studenten? Voor studenten gaan we inderdaad via de individuele bijzondere bijstand gaan we daar mensen helpen. Navolging natuurlijk van de aankondiging van het Rijk. Dus dat studenten met een eigen energierekening, dat die ook recht hebben op compensatie. Die kunnen dan ook de energietoeslag krijgen. Aha, en de gemeente noemt het een nieuwe uitdaging om de mensen te bereiken. Hè? Dat hebben we al vaker gehoord. En te informeren over deze extra maatregelen. Veel mensen weten het niet te vinden. Hoe zijn jullie van plan dit te tackelen? Ja, het klopt inderdaad dat mensen vaak niet weten dat ze in aanmerking kunnen komen voor deze regelingen. Dus wij gaan sowieso een campagne hierop ook voeren om mensen veel bewuster te maken van het feit dat ze recht hebben op deze ondersteuning. We hebben al heel veel armoederegelingen, maar het is ook belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit niet iets is waar een taboe op hoort te zitten of waar je voor moet schamen. Je hebt hier gewoon recht op. En we gaan dat ook samen met mensen in de stad doen, met maatschappelijke organisaties, maar ook met mensen die ook juist inwoners kunnen bereiken die verder van de gemeente afstaan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan mensen die heel actief zijn in de wijk. Of aan buurtvaders, imams, leraren. Het kan van alles zijn, maar juist ook mensen die misschien makkelijker in contact kunnen komen met deze mensen. Iedere hulp kunnen we gebruiken. Ja, maar wat we natuurlijk vaker gehoord hebben is dat er ook een angst is door het toeslagenschandaal. Dat mensen geld krijgen waar ze dan later ineens schulden door hebben opgebouwd en wat ze terug moeten betalen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die angst weggenomen wordt? Ja, dat is inderdaad iets wat je ziet. Hè, dat mensen daar inderdaad bang voor zijn. Of dat ze het gewoon moeilijk vinden om aan te vragen. Wij hebben sowieso ook organisaties die kunnen helpen met het aanvragen. Maar inderdaad, dat vertrouwen, dat is heel moeilijk. En wat ons verhaal ook steeds is van dit zijn armoederegelingen die er zijn voor mensen die dat echt nodig hebben. Zo'n energietoeslag maken we dus nu ook voor grotere groepen beschikbaar. Mm-hmm. Het is iets waar je recht op hebt. En dus niet is het dan niet zo dat als echt weg voor nemen. En is het dan niet zo, sorry dat ik in de reden viel, is het dat als je wat meer gaat verdienen, bijvoorbeeld de komende 3 maanden, omdat je meer uren wil werken, omdat je je zorgen maakt over die extra kosten, dat je dan deze toeslagen weer terug moet betalen? Nee, die energietoeslag, daar geldt dat niet voor. Dat was natuurlijk al niet zo. En ook voor mensen met een inkomen tot 150% gaan we dat ook niet doen. Gelden dezelfde regels voor als dat al zo was. Goed, dank u wel, wethouder Linda Voortman in Utrecht. Na de zogenaamde referenda, of de nep-referenda in bezet gebied, beschouwt Rusland straks nog meer delen van de Oekraïne als Russisch grondgebied. Maar inwoners van het niet bezette deel van de Donbass, dat president Poetin ook gedeeltelijk wil annexeren, zeggen dat het voor de oorlog niet zal uitmaken. Verslaggever Christian Pauwe vanuit Kramatorsk. Grote krater achter het hotel Kramatorsk. Zijn wat werklieden alweer bezig met herstelwerkzaamheden? Hier is anderhalve week geleden een raket naar beneden gekomen, zeggen ze. Door de explosie is de achterkant van het hotel beschadigd, zien we. En het woningblok aan de andere kant ook. En dan lopen we even het buurtje in. Ah, waar is je vjotje zit? Daar, ze wil meer работаем. Daar staat een vrouwtje groentes te verkopen aan de zijkant van een vervallen woningblok. Страшно периодически. Natuurlijk is het soms eng hier. Почему? А вы слышали, вот как оно прилетает и бабахает? Jullie weten dat we hier beschoten worden. В темпе быстро-быстро бежим в подвал. Там магазин. Это когда последний раз это было? Вчера. Onder zoveel dagen moeten we weer rennen en dan gaan we hieronder in een winkeltje zitten. Wachten wanneer de raketten neerkomen. Het is heel erg eng. Maar ja, waar kunnen we heen? Ik volg het nieuws niet, uit principe. Mensen lopen hier langs en die vertellen me wat ze gehoord hebben, wat ze gezien hebben. Dat is hoe ik mijn nieuws binnenkrijg. Mensen hebben me wel gezegd dat ze gisteren besloten hebben om de regio's Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Gerson in te nemen. Dat zei iemand hier op straat. Een oudere man komt hier langs om tomaten te kopen. Stof je domme tomaten? Circa Halimi. Het is een groot circus. Ja, niet. Hier verandert niks. Ничего не изменится. Мы их скоро освободим от всех этих референдумов. We zullen ze snel bevrijden van alle referendums. И будет Украина там, как и была. Vindt u het niet eng, die bedreigingen uit Rusland? Нет, не страшно. Это Путин блефует. Он сам сидит и боится. Он сам боится. Hij is zelf bang, Poetin. Hij bluft, dus nee, ik vind het niet eng. 61. Олександр Гончаренко, бургомістр в Краматорськ. Краматорськ – це найбільше місто на контрольованій території Донецької області. Краматорськ is de grootste stad in het niet bezette deel van de regio Donetsk. Mocht Poetin de stad opnieuw proberen in te nemen, dan zal het Oekraïense leger dat gesteund met westerse wapens tegengaan. Als Rusland het bezette deel van Donetsk straks als Russisch grondgebied beschouwt, moet Oekraïne daar dan rekening mee gaan houden? Якби не було сенсу взагалі протистояти російським окупантам, можна було 7 місяців тому здатися, підняти руки вгору. Anders hadden we de eerste dagen wel opgegeven, zegt de burgemeester. We zien nu mogelijkheden door de Oekraïense opmars. Net als in Kharkov hopen we dat we nu de rest van de Donbass kunnen gaan bevrijden. Wel iets verder naast het hotel zit een winkelcentrum. Flink wat militairen die hier langskomen. Een jonge vrouw staat hier met haar twee kinderen de boodschappen in te laten. Я думаю, это полный бред. Полный бред. Het is absolute onzin, die referenda. Mensen hier begrijpen nu wie Poetin is, hoe hij mensen doodt. Helemaal niks zal veranderen. Oekraïne zal één land blijven. Украина останется единой, как бы там ни было. Raketten of niet, referenda of niet. Zij blijven hier gewoon wonen en hebben er vertrouwen in dat Rusland dit gebied niet ook zal innemen. Een verslag van Christian Pauwe vanuit Kramatorsk. En we gaan naar Bianca Damink voor de situatie op de weg. Er staat nog iets meer dan 200 kilometer file in totaal. Het drukst is het nog bij Amsterdam. Je merkt het op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Amsterdam Sloten en Roelof Arendsveen. Er staat nog een flinke file. De vertraging is daar nog een kwartier. Er is meer nieuws. De Amerikaanse president Biden heeft inwoners van Florida opgeroepen goed te luisteren naar alle adviezen over de orkaan Ian. Mensen moeten niet eigenwijs zijn als de autoriteiten zeggen dat ze moeten evacueren. You should obey all warnings and directions from emergency officials. Don't take anything for granted. Use their judgment, not yours. En verder beloofde Biden alle steun aan de inwoners van Florida. When the storm passes, the federal government is going to be there to help you recover. We'll be there to help you clean up and rebuild, to help you get Florida get moving again. And we'll be there at every step of the way. De Europese Commissie wil de regels voor asbest op de werkvloer aanscherpen. De grenswaarde moet met een factor 10 naar beneden. Volgens Eurocommissaris Smit is dat nodig omdat er jaarlijks nog tienduizenden werknemers overlijden omdat ze in aanraking zijn gekomen met asbest. Ondanks het asbestverbod uit 2005. En pech voor de Nederlandse tennisters in de play-offs van de Billie Jean Cup. Die zouden ze thuis spelen, maar dat gaat niet door. Het wordt nu een uitwedstrijd, want de Tennisbond heeft geen goede plek kunnen vinden voor de wedstrijd. De bond was bijna rond met de directie van twee hallen, maar kwam niet tot een akkoord. En er is volgens de Tennisbond geen andere optie meer. Nu eens geen standbeeld van een Britse oorlogsheld of koning, maar op Trafalgar Square in Londen staat een groot beeld van John Chilembwe, een predikant die in opstand kwam tegen het Britse koloniale bewind in Malawi in 1915. Vandaag is het onthuld. Fleur Launsbach, correspondent in Londen. Fleur, eerst maar even uitleggen wie deze man is, John Chilembwe. Ja, nou, om meteen een pakkend verhaal over John Chilembwe te vertellen. Dit is een predikant die in 1915 in Malawi een kerkdienst gaf met een afgehakt hoofd naast zich. Dat afgehakte hoofd, dat was van William Jervis Livingstone. Dat was een Schotse plantagehouder die bijzonder slecht voor zijn werknemers zorgde. En ja, de aanhangers van deze predikant, die hadden de dag daarvoor deze plantagemanager onthoofd voor de neus van zijn familie. Dus dat is even om aan te geven hoe controversieel dit alles is. Want ja, Chilembwe die rebelleerde in wat we nu kennen als Malawi tegen het Britse imperium. Hij had vrij progressieve ideeën voor zijn tijd, omdat hij in Amerika was geweest en terugkeerde naar Malawi met die kennis uit Amerika en een soort verzetsbeweging tegen het Britse regime begon. En Malawi was toen nog een Britse kolonie en veel mensen werkten in slechte, oneerlijke omstandigheden op plantages toen. En veel land was ook in handen van de Britse overheersers. Ja, en je zei net, het ligt controversieel. Bedoel je dat er discussie is over of deze man een standbeeld verdient in het Verenigd Koninkrijk? Ja, het is controversieel in de zin dat het ook iemand is die dus ook geweld gebruikte. Hmm. En tegen het Britse regime, dat bedoel ik ermee. Maar die inderdaad wel nu een standbeeld krijgt. Ja. En dit standbeeld is best wel bijzonder. Want het zijn twee mannen in brons. En één van de twee, die is heel groot, 5 meter. Dat is Chilembwe. De andere man die is een stuk kleiner. Dat is een Britse missionaris, John Chorley. Dat is een vriend van hem. En die is verder niet heel belangrijk in het verhaal. Maar er is bewust gekozen voor een groot verschil in grootte van de twee mannen. Om te laten zien dat het verhaal van Chilembwe veel belangrijker is dan we tot nu toe hebben gezien. Ja. Het is groter, het is ondervertegenwoordigd, het is verborgen geweest. En hij is dus ook best wel onbekend eigenlijk. In Malawi is hij wel bekend, maar in de rest van de wereld niet. En zijn eigen verzetsbeweging is ook niet heel ver gekomen, want hij werd neergeschoten. Maar hij is wel volgens experts de grondlegger voor andere verzetsbewegingen geweest. Bijvoorbeeld in Jamaica, in Zuid-Afrika. Dus een soort inspiratie geweest voor nieuwe generaties. En het heeft ook invloed gehad op dat uiteindelijk Malawi onafhankelijk is geworden in 1964. Ja, en hoe bijzonder is het dat hij een standbeeld krijgt in het hartje Londen op Trafalgar Square? Het is het eerste standbeeld van iemand uit Afrika op het Trafalgar Square. Dus, en het is een beslissing genomen. Het is zeker uniek. En het is een beslissing die is genomen een jaar na de Black Lives Matter protesten. Die hier echt best wel groot waren. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld ook het standbeeld van Edward Colson, ook iemand die slaven op plantages had, die werd naar beneden getrokken en die werd in het water gegooid. Er werd ook het standbeeld van Churchill werd beklad. Dus het komt in navolging van die protesten en van die discussie. En een van de drijvende krachten achter dit standbeeld is de Labour-burgemeester van Londen, Sadiq Khan. En die zei, we moeten dit debat veel meer in de schijnwerpers zetten. En zie jij in het Verenigd Koninkrijk ook een andere manier van kijken naar het koloniale verleden? Is dat echt aan het veranderen buiten Londen? Ja. Ja? Ja, het is een discussie, maar het is ook een soort worsteling. Je ziet dus dat die protesten, die Black Lives Matter protesten, die waren heel groot. En dat was niet voor niks, want er is nog een soort een deel erkenning van de geschiedenis en gesprek wat nog niet voldoende is gevoerd, volgens een heleboel mensen. En we zagen dat ook laatst bijvoorbeeld bij de uitvaart van koningin Elisabeth. Op die kist lag de kroon. En die kroon die heet niet voor niks Imperial Crown. Dat is het Britse imperium. Mm-hmm. Daar zitten stenen en gigantische diamanten in. Die uit landen zoals India en landen in Afrika. Dat zijn oud-kolonies. En die willen die stenen terug. Yeah. Dus het is zeker controversieel. En er is een discussie over gaande. Over het verleden, over het kolonialisme van Groot-Brittannië. En die geschiedenis en ja, hoe we daar naar moeten kijken en hoe we daarover zouden moeten praten. Maar die discussie werd even tijdelijk gesust uit respect voor de koningin en dat zij dus overleed. Maar die discussie gaat absoluut weer op gang komen. Nou, er staat dus nu een groot beeld van John Chilembe op Trafalgar Square in Londen. Dank, Fleur Launsbach. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De voetbalsters van Ajax spelen vanavond tegen Arsenal in de laatste voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd in Londen, eindigde in 2-2 en over een half uur wordt er afgetrapt op Sportpark De Toekomst. Verslaggever Ragnar Niemeyer is daar al. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Ja, de Ajax-vrouwen kunnen voor het eerst in de clubgeschiedenis de poolfase van de Champions League halen. Zie jij gespannen gezichten? Nou ja, ik zie in ieder geval heel veel publiek. Daar kan ik wat meer over zeggen. Ik zie een warming-up van de speelsters van Ajax. En dat ziet er op het oog wel ontspannen uit. Er zitten ook wel wat spelers bij met ervaring in het Nederlands elftal. Bij de Oranje Leeuwinnen. Wat te denken van bijvoorbeeld Romain Leugde, de spits. Victoria Pelova zit er ook bij. En wat verder opvalt is dat normaal gesproken het publiek zich hier verzamelt op de overdekte tribune van de toekomst. Maar dat nu ook de overkant waar een kleine tribune staat, onoverdekt over de hele lengte van het veld, dat die volgens mij ook zo meteen vol zit. Er is een uitvak, nogal klein en een beetje een typisch uitvak. Maar daar zitten Engelse supporters volgens mij. Het is erg druk op de toekomst. En er stonden echt rijen voor de deur. Dus wat dat betreft leeft het zeker. Nou, mooi. En de Arsenal-vrouwen speelden afgelopen weekend nog voor 50.000 fans. Vanavond in Amsterdam zullen het iets meer dan 2.000 zijn, toch? Geeft dat verschil tussen de clubs, geeft het dat verschil goed weer? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ze krijgen tegen zo'n tegenstander als Tottenham. Met 4-0 verslagen door 2 goals trouwens van Viviane Miedema. We kennen er allemaal. Dan krijgen ze heel veel mensen op de been. Het gekke is, die wedstrijd een week geleden in Engeland, buiten Londen gespeeld. Ja, daar zaten een paar honderd man. Daar zaten misschien 1000 mensen te kijken, alles bij elkaar. En dan een paar dagen later, zo'n stadion met tienduizenden toeschouwers. Dat contrast is nogal groot. En Ajax is de underdog, want daar wilde je naartoe. Hè. Ajax heeft wel eens een keer de 8e finale gehaald van de Champions League. Ging er toen hard af in het seizoen 18-19 tegen Olympique Lyon. Maar dat was nog voor de invoering van de groepsfase, zoals bij de mannen. Ja, budgetten zijn niet te vergelijken. De uitstraling van de Women's Super League in Engeland is toch wel een stuk groter dan de Azerion Eredivisie voor vrouwen. Ja. Maar een 2-2 in Londen, onverwacht. Zelfs de voorsprong voor Ajax. Ja, het was een stunt van heb ik jou daar. Nog één keer stunten en je zit erbij. Het ligt niet voor de hand. Zeg ik erbij, er waren vorige week mensen die zeiden misschien wel een 5-0 nederlaag voor Ajax. 2-2 in Londen, ja, dat smaakt natuurlijk naar meer. Dus wat verwacht jij? Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat Ajax erin slaagt om toch Arsenal uit te schakelen. Het is echt een sterrenploeg, hè, met de aanvoerster van het EK van Engeland bijvoorbeeld erin. De gedeelde topscorer van het EK. Engeland werd kampioen. Het kan bijna niet, maar Ajax heeft vorige week laten zien dat met een klein beetje fortuin, wilskracht en een doel. Ja, er soms dingen mogelijk zijn die je niet verwacht. Goed, Ragnar Niemeyer, dankjewel. En we horen jou vanaf 7 uur op deze zender met de updates van de wedstrijd. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Wat ga jij doen, Thijs? Ja, de EU wil de sterkst mogelijke reactie op de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen. Maar ja, richting wie precies? Want de dader is natuurlijk officieel niet bekend. En hoe pak je zo'n diplomatiek dilemma aan? Daar gaan we zo over praten, Nadia. Goed, dat zometeen. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. NPO Radio 1. Het kabinet wil zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf long-covid opliepen eenmalig €15.000 geven. Dat bedrag is bedoeld als erkenning van hun leed. De Raad van State moet nog wel beoordelen of zo'n tegemoetkoming juridisch houdbaar is. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een taakstraf van 80 uur tegen programmamaker Alberto Stegeman. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Shownieuws. Eerder legde de rechtbank hem een boete van €2.000 op. Stegeman plaatste in 2018 vermomd als oude man een nepbom op een defensieterrein in Oldebroek. Het OM vindt dat Stegeman daarmee een grens heeft overschreden. De Europese Unie heeft een nieuw sanctiepakket aangekondigd tegen Rusland. Aanleiding vormen de schijnreferenda in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Er wordt steeds meer gewerkt aan een prijsplafond voor olie uit Rusland. En bovendien moeten de sancties de handel met het land nog verder aan banden leggen. En Duitse inlichtingendiensten denken dat de gaspijplijn Nord Stream 1 waarschijnlijk onherstelbaar is beschadigd. Dat meldt het Duitse dagblad Tagesspiegel. Beide buizen van Nord Stream 1 zouden voorgoed onbruikbaar zijn door roest, tenzij het snel wordt gerepareerd. Een van de leidingen van Nord Stream 2 is nog wel te gebruiken. ANWB Verkeersinformatie, Bianchi Damek. De files worden nu vrij snel korter, maar het is nog wel druk op een aantal wegen. Bij Amsterdam heb je nog de meeste vertraging. Dat heeft ook te maken met een ongeluk. Het gebeurde op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp en die staat vast tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort. De vertraging is nog een kwartier en de rijbaan is dicht, dus het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Op de A15 staat nog een pechgeval van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. En het is nog druk op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Er staat al de hele middag een flinke file. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat nu nog 10 kilometer met 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink.